باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنة قطعا. باب دې په بیان د دې کې چې څوک وفات شو مړ شو په عقیده د ایمان او توحید نو دې په قطعی طور سره جنت ته ورننه کیږي یا خو بالکل اول چې د سره سزا به ونمومي او یا کوم گناهونه کړی او الله رب العزت ورته معاف نکل نو داغي په مقدار به سزا اوسه کې او بیا به جنت ته ځي. و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و زهير بن حرب كلاهما عن اسماعيل بن ابراهيم قال ابو بكر حدثنا ابن عليا عن خالد قال حدثني الوليد بن المسلم عن حمران عن عثمان رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي مما طاهر غسوق چې وفات شو وهو يعلم حال داد چې دې پويدو او د عقيده وا انه لا اله الا الله چې بهشکه د الله نه بغیر بل اله نشته ده او د پدی یقین او پدی کې شک نو او د پاکی دي دی ایمان د دنیا نه لاړو دخل الجنه نو د به جنت توردن کیږي. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحزاء عن الوليد بن بشر قال سمعت حمران يقول چه فرمایلی سمعت عثمان رضي الله عنه يقول چه فرمایل سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وإما رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد يقول مثله چداسي وي سواء دا مخ کی حدیث سره برابر په برابر. وبه قال حدثنا ابو بكر بن النضر بن ابي النضر قال حدثني ابو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الله الاشجعي عن مالك ابن مغولان طلح ابن مصرف عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال ذي كنا امغد النبي صلى الله عليه واله وسلم سرا في مسير في سفر كي قال فنبت نفدت ازواد القوم ختم شوی توحید قوم اے تو خد سفر ختم شوا اد خوراک سکاک سنو قال قد حتا هم تردی چکس دیو کو بنهر بعض حمائلهم فزبح قول دباز سورلود دوی یره دا باز سوړلای و مون کټ دغه کو زبح کو غهب او خرو زکاوګیو. قال فقال عمر نو فرمایلی عمر رضی الله عنه یا رسول الله اذا الله رسولا کدغه شان دا خوان دی لالای او خری نو سوړلای ب کمیشی لو جمعت ما بقي من ازواد القوم کراجم کو تاغ چې باقی دې د تو خود دې قوم نا فدعوت الله عليها او د الله نه پدې سوال او دعا اوخته چې برکت پکې واچي قال ففالا صحابي وإذا الله بيبدأ سيوكل قال فجاء ذو البر ببره راتلو كل خاوند غنمو پخبلو غنمو سرا موٹه دو غنمو وزو تمرت بتمره او خاوند کجورو پخبلو کجورو قال وقال مجاهد امام مجاهد وی وزو نوات بنواهو خاوند اډوکو اغاډو کیراړل د کجورو اډوکو قلت و ما و ما کانوا یصنعون بالنوات دای پت شو اډوکو سکول قال کانوا یمسونه ای دی بخلک دا سه مسکول اډوکه بخلک واشولو ابیا لک ماشومان مې مسکه دا سه به کول ويشربون عليه الماء ودد پاس به وبسکلی قال فذال هذا الله حبيب دعا غخته پدی قال تردي صحابي حتى ملا القوم ازودتهم چډک دي قوم اغه خپل لوخي د سامان اصل کی حذف د مضاف حتا ملال قوم او اوعیت ازود ازودیهم د خپل ازودتهم دک کوم خپل لوخی د خپل توخی قال فقال عند ذلك وی فرمایلی نبی دے سلام پدا وخت کی اشهد الله اله الا الله وانی رسول الله گوایکم چلانا بغیر بل الہ نشتا او دا چیز د الله رسول لا یلق الله بهما عبد نب ملاویگی پدی دواړو باندې او بند د الله سره چې غد الله د وحدانیت اقرار دی او د نبی علیہ السلام د نبوت غیر شاکین چې پدی کې شک نه کوي فیهما پدی دوارو کلمو د شهادت کی الا دخل الجنہ مگر دے با جنت توردن نشی اللہ بے جنت توردن نکی و بیهی قال حدثنا سهل بن عثمان و ابو قریب محمد بن العلا جمیعا نبی معاویہ قال ابو قریب حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش نبی صالح عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ او عن ابی سعید رضی اللہ عنہ شک الاعمش اعمش رحم اللہ تشکر اغلی دے او دا شک حدیث تا نقصان نرسی ذکر دیده که شک پا عین الصحابی که دیده چرا صحابی او کداو قالا لما کان یوم غزوت تبوک وی کلچ ورزد غزو تبوک اصواب الناس مجاعتن رسیدل و خلق تلگا قالوا یا رسول الله دی ویری یا الله رسول لو اذنت لنا اجازت تیو کومون تا فنحرنا نوادحنا نمون بزبح کو داخل العبور اڑو والو خان نوادح خانو کی غیل وی چی پاغی عبراڑے مذکر تا نادحن وی او مونس تا نادحتن وی فاکلنا نمون بددین خوراکو کو ودہننا او د دې د واز د نه بزانو نه غړکو دینه ومو زانو نه غړکو رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته فرمایل افعلوا داسو کای اجازه ورته کو قال فجاء عمر راغل عمر رضي الله عنه فقال فرمائل يا رسول الله اذا الله رسولا ان فعلت كدا سيدو کلو دید غشان دا زبح کی قل الزهر نسور لیب کمیشی ولكن ادعهم روب لدوی بفضل ادوا ازوادهم بسیوائی تو خود دوی سرا وایشی چا سرا دا خوراک سی ریڑی ثم دو اللہ لهم علیہا بالبرکا او بیا دعاو غوڑ دا اللہ نبی دا پارا پا دی خوراک کی دا برکت لعل اللہ ان یجل فی ذالک اللہ با دی کی برکت واچئی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او ناماو فدعا بی نتوعن دا سرمن درستخان رو غختو فَبَسَطَهُ نُوِي غُلُولُ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ أَبِي رَوْغُخْتَ لَغَسِ وَعِيدَ تُوْخُودَ سَفَرْدَ دُوِي قَالَ رَاوِي وَي فَجَعَلَ الرَّجُلُ شُرُوشِ وَسَدَ يَجِيُو بِكَفِ زُرَّةٍ چِرَاتِ لِكُلْ پَيُو مُتِدِ جُوَارُ يَوْ مُتِدِ جُوَارُ وِرَارُ قال ويجيء وجار يجيء لا خرات لبل بكف تمرن فيوم موتي دت كجور سرا قال ويجيء لا خروب البراغ بكسرتن يو ٹکڑا بد سڑی روٹائی وا حتى اجتمع لنتوع راجم شپدی درستخان دسرمنی من ذالک ددین شیع یسیر شیع معمولی غنتی قال صحابی و افدع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکا دا اللہ حبیب دا برکت دعاو کا ثم قال بی خذو فی اوعیتکم راوالی ددین پدی اخپلو لوخو کی قال راوی و افاخذو فی اوعیتهم ای راواغستل پخپلو لوخو کی حتا ما ترکو تردی چپری نخو غی فی العسکر پلخ کر کی وعاءن یو لوخے الا ملعوه مگر ڈکی کو قالا صحابیو افاکلو ای خوراکو کو حتا شبیو تردی چمارشل وفدولت فدلہ فدلتن او سیوا یوشو سیوا داینا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد اللہ الہ الا اللہ گواہی کم دا اللہ نبغیر بل الہ نشتا وانی رسول اللہ او بیشک از رسول اللہ لا یلق اللہ بهما عبد نملاوی گی دا اللہ سرپ دی دوارو یو بندہ دا سه حال کې غیر شاک کین چې شک نه کوي فیحجب عن الجنه او دې دې غني پرده کې کړې شي د جنت نه دې والا جنت تبوزي و به قال حدثنا داوود ابن رشید قال حدثنا الوليد ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمر بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال چاچی ويشهد الله إله إلا الله وحده گوائيكم جدا اللانا بغير بالإله نشتا وأن محمدا عبده ورسوله او بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بند دا اللہ دے و رسول دا اللہ دے و ان عیسیٰ عبداللہ و ابن امتی او بیشک عیسیٰ علیہ السلام بند دا اللہ دے و زوید وینزی دا زوید وینزی یعنی دا بندی دا اللہ دے چیا دا اللہ بندگانو کی دا اللہ یو اموا وَكَلِمَتُهُ وَكَلِمَتَ اللَّهَ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ شِبِي وَسْكِرِ وَدَادَ مَرْيَمْ لِيسَرَ وَرُوحٌ مِّنُهُ او دائے روح لکد نور و ارواح و پشاند اللہ دا طرفنا او دا کی دیو ساتلش جنت حق دے وان النار حق نور حق دے ادخله اللہ وردن بکی دی اللہ من ای ابواب الجنت الثمانیہ دا ہر یوی دروازو دا جنت تونا شاء چد د کوم دروازه خو خوي وردن نکی او بده په یو دروازه چې کومه خو خوي او د هر دروازه نه بدت د دخول او دن نکی دو आवाज کې دی شي دیکم د الله د وحدانیت او د توحید ذکر دی وبه قال حدثني احمد بن ابراهيم الدورقي وقال قال حدثنا مبشر بن اسماعيل الاوزاعي عن عمر بن هانين في هذا الاسناد بمثلي بمثل الذي غير انه قال تفرمائل يدخله الله الجنه ورد النبي كي الله جنته على ما كان من عملنا غشي كما مل ولم يذكر من اي ابواب الجنه الثمانيه شاء او دې نه دي ذکر کړی چې هر یو دروازه د جنت ته نشد د خوښي و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن مهريز عن السنابحي عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه انه قال دي وي بيشك دخلت عليه راوي ويزه پدي صحابي ور دنشم وهو في الموت ودي حالات دمر كيو فبكيت زپ جڑا شم فقال مهلا ندماتو مهلا ویتا محلت نکار والا تو باتا محلت را کلمت اب کیولی جاڑے فواللہ قسم پا اللہ لین استشہدتو کمان طلب د گواہی اکڑیشی پر از د قیامت لأشہدن لکا خام خازبتا لگواہی کوم ولین شفیتو او کمان د شفاعت مطالب اکڑیشی لا اشفع عنا لك خامخا زبطال شفاعتكم ولا ان استطعتك واسم وشول عنفانك خامخا فائده بدركم ثم قال وفرمال والله ما من حديث وكسم الله نشتهو حديث ما اريد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم او لكم فيه خير تاصل پایك خير الا حدثتو حدثتكم مگر ما دا غیتا ستب بیان کرے الا حدیثا واحدا مگر یو حدیث دے آمدت تروس لان نے بیان کرے وسوف احدثكم زرد چتا سلب دام بیان کمل یو منن وقد احیط بنفسی ازما پا نفس گی رشوی یعنی ز قریب الموت اند جوننا امیدیم سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما اريد لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول چه فرمایلی من شهد الله اله الا الله وان محمد الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم حرم الله عليه النار چا شهد توحید کلمہ دزره اخلاص ہوئی الله په پدوان جنت حور حرام کی و به قال حدثنا حباب بن خالد الازدی قال حدثنا حمام قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس بن مالک عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رد فالنبي صلى الله عليه واله وسلم ويزوم رست صور النبي صلى الله عليه وسلم فسي وليس بيني وبينه الا مخيره الرحل نو پمن زما او پمن د نبي كريم عليه السلام کي الا مخيره الرحل مگر لرګي درحل د کی جاوي چدا کله سور کوخ سور شینو دا لرګي تي رست پاتشي فقال يا معاذ ذا الله حبيب يا معاذ ابن جبل قلت لبيك يا رسول الله وصادق حاضر او تابدار ثم سار ساتن يا الله حبيب چوشو يو لغنت سات لاړو ثم قال بيو يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعدك ثم سار ساعتا بيالغن تلاړو ثم قال بيو يا معاذ بن جبل اي معاذ بن جبل قلت ما لبيك يا رسول الله وسعدك حاضر او تابدار قال الله پیغمبر ول تدری تا تطشتما حق الله عز وجل للعباد صد حق د الله چې دی عزت او ویشان خاوند په بندگانو قال قلت الله ورسوله اعلم وایما ورته الله د الله رسول خپوي قال الله حبيبي فان حق الله على العباد حق د الله په ټولو بندگانو داده ان یعبدو چی اوازی دا اللہ عبادت و بندگی بکی ولا یشرکو بیشین نو شرکی دا اللہ سرسشے نو نا نگٹا نمڑے نجوننے ثم سار ساتن او بیالغن تی سات لارو ثم قال بیو فرمائل یا معاذ بن جبل قلت لبیک یا رسول اللہ و سعدیک وی حل تدری آیتا تا پتشتا ما حق لبادی علی اللہ صد حق دا بندگانو پا اللہ اذا فعلو ذالک کلچ دی داسیو کی او دا توحید قرار او یقینو کی قلتو اللہ و رسولوه عالمو ماوی اللہ و دا اللہ رسول خبوئی قال اللہ یعذبهم دا دی مومنان و موحدین و حق پا اللہ دادے چه دیتا با عذاب نور کئی و بهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبا قال حدثنا ابو الاحوص سلام ابن سلیمن نبی اسحاق عن عمر ابن میمون معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال کنتو ردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایزو مسور دا اللہ دا رسول پسی علا حمار پخر یقال له عفیر چدت با عفیر ویلے کی دو بازی زناورو تم خلقی انم کی دی او اصل کی داما دخاور رنگ تا ویدہ عفر د خاور رنگ تا وای نو دا حرم داسی او چی سور رنگ او خوشپینواله ور سره ګډ وړو دا الله حبیب پدی سور اے دا مخ کی حدیث کی وای چی دما او دا الله دا پیغمبر په منس کې نو الا موخرت الرحل نو وای دا خود اوخ بانی وی خر بانی خوشوګدغه نه کیدی د دین خدا معلومی چې دا دواړه واقعیات جدا جدا دي زکه موخره تر رهل د اوخ پورې خاص ده اپا هر باندې دا سوکنا چي خو باز وی واقعیا اے یا واقعیا یا ودا چې سو کوئی یو د نه وی دی په لګورا سوارلی خو خرو او نو زما د پیغمبر په مرز کې لا موخره تر رهل یعنی دومره مقدارو دا نګری چې غلر گیو سپو شوی په جوابونو قال د الله حبیب فرمایل قال فقال راوی صحابی وای نو فرمایل د الله حبیب یا معاذ ای معاذ تدری تعالی پتشتما حق الله علی العباد صد حق د الله په بندگانو ما حق العباد علی الله او صد حق د بندگانو پا اللہ قال قلتو ایماو فرمائل اللہ و رسوله اعلم اللہ و دا اللہ رسول خبوی قال فإن حق اللہ علی العباد حق دا اللہ پا بندگانو دا دین یعبد اللہ دیو اللہ عبادتو بندگی بکی ولا یشرکو بیشن نبشرکی دا اللہ سرسشے و حق العباد و حق دا بندگانو پا اللہ دا دین الله يعذب عذاب بنور کوي منا غشاتا لا يشرك به چې الله سره شریک نه جوړي قال قلت دوی ما فرمایلی یا الله رسول فلا ابشر الناس ز خلق لد دي خبر زير نور کو چې څوک شرک نه کوي نو بس د تبا عذاب ني. قال الله حبيب لا تبشرهم في الحال ورتوزير او خوشخبری مور کوا فيتكلوا بس په دې خبره باندې اعتماد کی او اعمال بپري مزر او زکات او دا بپريږي. لګوره وي باز خبره بد باز خلکو نه بنا بر مصلحت پټه باز خبره بد باز خلکو نه مصلحتن سکه پټه به ادیبانی دو علماء اتفاق دیشی باد خبری با باد خلقو لنوی زکای داغی دو وجن پا گناہون ازلور کی گی دی وجن باز خبری دا اللہ حبیب گورا دل تا صحابی دیوی خوی خلقو لبنوی خلقو کی تفاوت وی دی وجن خلقو سر بداغی دشان مطابق خبری کے او که د شادشان نسیوا خبرې دی ور سره وکي نا بداغه د فار د خیر ذریعہ نشي. و به قال حدثنا محمد ابن مسنا و ابن بشار قال ابن مسنا حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شوبه و نبي حسين ولشز ابن سليم انهما سمع الاسود ابن هلال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا معاذ معاذ تدري ما حق الله على العباد قال فتشتجسد حق الله په بندګانو قلت الله ورسوله عالم ما الله ود الله رسول خپوي قال يعبد الله تجدي ولا عبادت بكاي ولا يشرك به شيئا سشیب ورسرن شریکی قالا تدری ما حقهم علی قالا پتشتسد حق دبی پا اللہ اذا فعلو ذالک کلچ دیدہ سیو کیاو دیو اللہ عبادتو بندگی کی فقال اللہ ورسولو عالم ویوی اللہ ورسول خبویگی قالا اللہ یعذبهم اللہ بدوی تازاب د جہنم نور کی ابتداء یا دوامن پوښوي یا خدای کې څه ګناه مونږ نه ني الله به یا ګناه شته خو معافي کولا هیڅوک دې تپوس نشي کولې نو بلا عذاب به جنت ته وردن نكي او یادا چې د ګناه په سزا به وردن نكي او عذاب به نور کوي هميشه. وبه قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائد عن ابي حسين عن ابي حسين عن الاسود ابن هلال قال سمعت معاذ يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبيب رب لم فاجبت مائده ما دا اجابتك قبل والنك فقال هل تدري ما حق الله عز وجل على الناس قال فتشتسد حق الله بخلق نحو حديثهم ومثل ده حدیث ده دویب. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمرو بن يونس الحنفي قال حدثنا اكرمة بن عمار قال حدثني ابو كثير قال حدثني ابو هريرة قال كنا قعودا ومنغ ناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم غير چاپیر ده الله ده رسول صلى الله عليه وسلم نا معنا ابو بکر و عمر موسرا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ فی نفرن پس کسانو کی نپورتش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین ازہرنا زمونگ دمنزنا فابت و اعلینا نمونگ تے تاخیر و رستو آلیو کو و خشینا مویرید و ایوق تتوا دوننا دیل بس تکلیف ورکریشی آخواز مونگنا وفزینا و مونگ پیرشو و قمنا را پورتشو فکنتو اول من فضعه اول من فضعه داول داغ چانوم چی پیرشیوم فخرجت روت مبتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاللہ رسول ملتولو حتا ته تو حائتن رالم یو باغ ته دان سوارونا لبن النجار د فارد بن النجار فدرت به زګه چا پیر دی با نو ګرځیدم حل اجد له بابن چې آیات دی باغ دروازه شتا فلم اجد نو ماونو مندا فاذا ربيع ناسا پیو لختو يدخل في جوف حائط چوردن نکید پمند دیوار کی منبیر خارجتن د کوی نه چې د دی باغ نه بار و یو معنا دا و ا مم بیرن خارجتن د یو کوی نه چې غبارو او با دی ویلی من بیر خارجا اضافت د کوی خارجه تکڑه و ایدا دا سڑی نم ده ور ربیع والجدول ربی ستوی لختی توی از پاغ سراخ لختی بانی پا دیوار که دنکی دینو شم فاحتفظتو زان میرا غن کو فدخلت وردن نشم پر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال ابو هريره رضي الله پیغمبر و ابو هريره فقلت ما و نام او یاد الله رسول قال ما شانو کوي سره حال استا قلت ما و كنت بين ازهرنا تزم پمنس کی وی حبیبا فقمت متاسپور تشوی فابت وات علينا نتاخير دیو کو مونت پ واپس راتلو کی فخشینا منتیر را لان تقطع عبدوننا چه تاسول سه تکلیفونی شی رسول زمون آپلا ففزعنا نمون پیرشو فکنتو اول من فزعا زاول داغشانم چا پیرشو فاتتو هذا الحائطو نزرالم دی باغتا فاحتفستو زان مدا سراغن کو دی سراغ دن نکیدو دپارا کما یحتفظ السالبو لکه لومبر چراغون شي چې کله سوراخ کې وردن نه کیږي وهؤلاء الناس ورای او دادی خلق ما نرسو فقال يا ابو هريره يا ابو هريره رضي الله عنه واتوانين عليه ما تخفل پني مبارک را کی پیزار قال اذهب بنا علي هاتين یو صدا پیزار زما چې دا پملقی ته چا سره چې میلاو شوي من ورا هذه الحائط آپ لبار د دې باغ نه یشهد هغه گواهی کوي الله اله الا الله چې الله نه بغیر بل اله نشته مستيقنا بها قلبه چې د زړه یقیني وي په دې د زړه د یقین سره وای نو ورته زیره ورکه د جنت نو بس دې را روان شو د باغ نه وروته فکان اول من لکیت وی ولا چې زور سره ملاو شو ممر رضی الله نو فقال ممر رضی الله نو ما هاتان النعلان يا ابا هريره سری دا دو پیزار ابو حریرہ قلتو ہاتینی دا دوارا نعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیزار و پنی دو پیغمبر علیہ الصلاة والسلام دی بعثنی بهم آزی لی گلیم پدی دوارو دے نخراکڑی بلقی تو چاسر چی ملاو شمی اشہدو اللہ الہ الا اللہ او گواہی کئی دلا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه او پدی د زړه یقین وی بشرته بالجنہ نزورت د جنت زیر ورکو قال فضرب عمر بيده وهل عمر رضی اللہ عنہ لاس فل بین صدیا فمند سینو زما کی دته وی واپس او داسی لا سبانی دیکا غنتی ورکا وال مقصدینو زوربتن وحل فخررتو لیستی زداسی پکناتو پریوتم فقال ارجع یا ابا حریرا واپش ابو حریر رضی اللہ عنو نواپشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمتا فاجہشت البکاءن ما را پتی زکا او دان می جڑا تا تیار کو وی اجہشتو کی اصل کی فتح دا حمزہ و حادا وی او سڑے پیرشی بلچاتا عدد رنگ بدلوی اذانی جڑا ته تیار کرے ورکی بنی عمر و ما پس رسر آئے عمر رضی اللہ عنہ پیدا ہوا علی اثری ناسا پی آزما دا قدمونو پسیو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو مالک یا ابا حریرہ سشوی تالر اے ابو حریرہ قلت لقيت عمر ما عمر رضي الله عنه سر ملاوشم فاخبرت خبر مي ورکو بالذي پاس باتني بي چتا سو حبيب ز پاغ لګنم فدور بين صدي زربته نزيد سينو پمنس کي په گزارو عالم خررت لي استيوزا سپکو ناټو پري وتم قال ارج واپسه ماته واپسه رسول الله صلی الله علیه وسلم یا عمر ما حملك على ما فعلت سشه باعث شوه ده پتا ادا تا چی سوکل قال یا رسول الله بی ابي انت امي ود الله رسولا مور او پلار می دي تان قربان شي ابعث ابا هريره بن عليك آیا ترى لګل ابو هريره پخپلو پیزار سرا او من لقی اچا سرچ ملاو شی اشهد اللہ الہ الا اللہ چی اغا گواہی کئی دی کلمی دی توحید مستیقنن بها قلبو او دزڑی پی اقینوی نبشره بالجنہ دے بولد جنہ زیر ورکی قالا نم دا اللہ حبیبی او مارا لے گرے قالا اغوی دا اللہ حبیبی ما خو مشورت دا سید فلا تفعل یار زما خدا سے مشورہ دے چتا سودا سیو نہ کئی فین یخشا عمر رضی اللہ عنہ ازیری گمیت تک الناس والے حالق بپدی بروسو کی اعمال بپدی فخل لہم یعملون فریگد چ عمل کئی رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه مشورې سره موافقت راي په فخر له چې استاد از هوغه د بس بریږي دا چې اعمال کوي و به قال حدثني صاحب ابن منصور قال اخبرنا معاذ ابن هشام قال حدثني ابي ان قتاده قال حدثنا انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم او معاذ بن جبل رضي فوي پس رست سور على الرحل فاق جاوي فقال يا معاذ يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعده حاضر او تابدار قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وصادق قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وصادق قال ما من عبد وينش او بنده اشهد الله لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا حرمه الله على النار مگر الله به پور د جهنم حرام کی. قال يا رسول الله ويد الله رسول فلا اخبر بهذا خلق لقد خبر نوركم فيستبشر ذي بزير والي قال اذا يتكلوا ويدي وقت بدي پدي بر وسو کی اعمال بپری فاخبر بها معاذ خبر ور کړو د دې معاذ رضی الله عنه اند موتی د مرغ په وخت کې د مرغ نمخ کې دا خبر ورکو تعثمن چزان د وجه دی یری د واقع کې دونه په ګناه کې چې څنګه د علم په پټولو کې را نشه او د الله د پیغمبر او د الله خبرې پټول سخت ګناه ده. وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يدي ابن المغيرة قال حدثنا ثابت بن انس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني محمود بن الربيع عن ادوان بن مالك قال قدمت المدينة زراغل المدينيتا فلقيت عتبان وزد عتبان رضي الله عنه سر ملاوشهم فقلت ما به حديث بلغني عنك یو حدیث دے چرا رسیدل دے ما تد تانا قال اصوابنی فی بسوری بعد وشی بی رسیدل دے ما تپستر گزما کی بادشی یعنی نظر میں خراب شوئے ویسل خبر داو بعثتو ما خبر لیگلیو او دعوت میں لیگلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پخبر دے راغنیو ما ورتوی انی احب زمین سات من تا تینی چه تراشی منت زمون کورتا او تسولی فی منزلی زما پکور کی چی دکم زی خوخی التموزو کی فاتخذه مصلا زبداغین جمعات جوړکم. قال فات النبي الله صلى الله عليه وسلم ده الله حبيب راغله ومن شاء الله اوغچ ده الله خشوع دای د مرغورنا فدخل راتن نشو وهو يصلي في منزلي اي مسكور زما فقور کی واصحاب مرغور دا ہوئی نفل موزه پجمعو کو يتحدثون او خبري کول بينهم پخپل منز کې ثم اسندوا عظم ذلك وكبره بیا دای نسبت کو د دې عظم ذلك وكبره دا غلوی والی دی مالک ابن دخشم رضی اللہ عنہ ہوتا قال راوی وی ودو انہو دا علیہ ودو قال ودو انو داليه فهلك وودو انو اصوابه شر دای خواه گناله چه خیریو کی دتا وودو انو اصوابه شر او دای خواه گناله چه رده چه شر رسیدنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصبورا کو وقال اليس يشهد الله لا اله الا الله واني رسول الله دا تاسو چې چا ذکر کوي مالک ابن دخشم رضا جلیل القدر صحابي دی ناغه دا گواہی نه کوي چې لا اله الا الله واني رسول الله قال انه يقول ذلك دا سی وای و ما هو فی قلبه و اذا د زړه کې نشتا نو دا الله حبیب د دې منو کشر چا د زړه تاسو څه خبر یې قال دا الله حبیب لا یشهد احد گواہی نه کوي او تن په خلا چې زړه کې یقین وي او د خلی د خبرې پته لګي د زړه د خبرې حال الله ته معلوم دی انه لا اله الا الله وانی رسول الله فیدخل النار ابیا دې اور ته وردن نشي قال انس فعجبني وای تعجب کی واشول مال دې حدیث فقلت لابني اكتبه وما زي تبيوي لك فكتبه ويلي کرو وردا صحابي جليل القدر صحابي دي لوي شان والده او حديث کي لوي بشارت ته چې الله بتوحيد والا جنت تدن کي پخبل رحم او کرم ابتداءا يادا غيد گناه د سزا نه پس وبه قال حدثنا ابو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن انس قال حدثني ادبان بن مالك انه عميا ده پستر ګلګلون شه نو خبر لګله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال اذا الله حبيب تاسو من کور تراشي فخدت لي مسجدا ما تصنخ مقرر کدی او جماعت راغله رسول الله صلی الله علیه و جاء قومه او راغله قوم دا او تغیب رجل منهم غائب شو یسلیدین یقال له مالک ابن دخشم ثم ذکر نحو حدیث سلیمان ابن المغیرہ وګوره دا صحابي جلیل القدر صحابي دی دا الله حبيب د دې باطن او د دې ایمان گواهی پیش کړي د دې ایمان او د باطن گواهی جناب نبی کریم علیه السلام پیش کړي نور به ان شاء الله بیا وایو